fiecare seară eu mă gândesc la tine, iar setea de iubire în loc de somn îmi vine. Aș vrea să văd iar chipul ce-mi dăruie iubirea, ce amintiri frumoase îmi domină gândirea. Și-am să iubesc până ce mor femeia cea plină de dor, că sunt în viață trecător, îndrăgostitul tuturor și patima femeilor. Te aștept la malul mării, pe banca învechită, la ceasul înserării, te aștept să vii iubită. Să ne privească luna în clipe de iubire, să te sărut într-una nebun de fericire. Și-am să iubesc până ce mor femeia cea plină de dor, că sunt în viață trecător, îndrăgostitul tuturor și patima femeilor. În briza serii și martor să ne fie doar malurile mării. Să ne iubim femeie și în valurile mării, să ating nemărginirea iubirii și a plăcerii. Să iubesc până ce mor femeia cea plină de dor, că sunt în viață trecător, îndrăgostitul tuturor și patima femeilor. Și-am să iubesc până ce mor femeia cea plină de dor, că sunt în viață trecător, îndrăgostitul tuturor și patima femeii.